z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, czwartek, 23 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Na Jeziorze Mikołajskim paliła się łódź. W środku były 3 osoby. O dofinansowanie przy wymianie pieca będzie można starać się już po wakacjach. Wnioski będzie można składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska. Za chwilę też ważne informacje dla tych kierowców, którzy korzystają z opolskiego odcinka 4. Akcja ratunkowa na Jeziorze Mikołajskim w pobliżu stacji Orlen. Paliła się łódź mieszkalna, popularny houseboat. Na łodzi były 3 osoby. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pasażerowie opuścili jednostkę, ratownicy holowali ją do brzegu. Mówi Radosław Wiśniewski z Giżyckiego Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Było zagrożenie katastrofą. Łódka dryfowała w stronę wioski żeglarskiej, stacji Orlen i dużego jachtu żeglowego. Dopłynęły jednostki straży pożarnej. W późniejszym czasie został dysponowany kuter Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w celu ugaszenia pożaru razem ze strażą pożarną. Łódź zatonęła. Straty i przyczyny pożaru ustalą specjaliści. Instytut Pileckiego stworzył pierwszą listę ocalonych w wyniku działalności polskich dyplomatów i działaczy żydowskich z tak zwanej grupy berneńskiej. Z informacji Polskiego Radia wynika, że nasza dyplomacja koordynowała przekazywanie gigantycznych funduszy na ratowanie ludzi przed Holokaustem. W działaniach tej grupy brały udział osoby związane z różnymi opcjami politycznymi. To była akcja państwowa ponad podziałami, mówił w Polskim Radiu 24 Marcin Urnowicz. Te działania różnych polskich placówek dyplomatycznych, one nie brały się tylko stąd, że te placówki chciały to robić, ale przede wszystkim one miały odgórny nakaz od rządu polskiego w Londynie, że mają robić wszystko, żeby pomagać obywatelom polskim narodowości żydowskiej. Oczywiście to nie umniejsza tego, że one same chciały, ale to już są przypadki indywidualne. Tutaj musielibyśmy za każdym razem się zastanawiać i badać, tak, jakie tam było nastawienie. Lista to pierwsze efekty badań Instytutu Pileckiego i polskiej ambasady w Brnie, które sprawdzają powojenne losy ocalonych Żydów. 26-latek z Wieruszowa w Łódzkiem oskarżony o znęcanie się i zgwałcenie 3-letniego syna swojej partnerki stanął przed sądem. W wyniku obrażeń chłopczyk zmarł. Mężczyzna oskarżony jest też o posiadanie środków odurzających. Nie przyznaje się do winy, grozi mu dożywocie. Zaraz po wakacjach będzie można składać wnioski o dofinansowanie przy wymianie pieca grzewczego lub wykonanie docieplenia budynków. Maksymalna kwota to nawet 53 tysiące złotych, mówi Andrzej Szadlip z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Im mniejszy dochód na jedną osobę w rodzinie, tym te stawki procentowe dotacji w ramach programu wzrastają. Beneficjentami tego programu mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami bądź współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Wnioski będzie można składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska. Będziemy przyjmować te wnioski za pomocą generatora wniosków i wersji tradycyjnej papierowej. Rządowy program Czyste Powietrze potrwa do 2029 roku, a na jego realizację rząd przeznaczył ponad 100 miliardów złotych. Donald Trump zapewnia Ukrainę o poparciu Stanów Zjednoczonych. Napisał o tym w liście z okazji jutrzejszego Ukraińskiego Dnia Niepodległości. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że Ukraina ma powody do dumy. Jak zaznaczył, Ukraińcy od 4 lat mężnie przeciwstawiają się rosyjskiej agresji, rozwijają społeczeństwo obywatelskie, odnotowują wzrost ekonomiczny i posiadają silną jak nigdy dotąd armię. USA zawsze będą stały przy Ukrainie, która broni swojej suwerenności i integralności, napisał Donald Trump, cytowany przez administrację prezydenta Ukrainy. Jutro nad Dnieprem świętowana będzie 27. rocznica ogłoszenia niepodległości. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Kijowie będzie John Bolton, doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców, ważna dla tych, którzy korzystają z opolskiego odcinka 4. Od 3 września na wysokości Krapkowic rozpocznie się kolejny etap remontu. Drogowcy ustawią znaki, a kilka dni później zerwą asfalt na jezdni w kierunku Wrocławia. Ruch w obu kierunkach zostanie puszczony 7,5-kilometrowym przewężeniem, mówi wicedyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Ireneusz Dyła. Krótko mówiąc, nie będą mogli zjechać na węźle Gogolin. Chcąc zjechać do Krapkowic czy do Gogolina, będą musieli dojechać do węzła Opole Południe i tam drogą 45 wrócić z powrotem do Krapkowic czy do Gogolina. Natomiast jadący od strony Wrocławia będą mogli na węźle Gogolin normalnie zjechać do Krapkowic. Remont ma skończyć się z końcem października.

you couldn't wait another day for. The captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. She couldn't wait another day for the captain of the heart. Marek Niedźwiecki, witamy. Double albo duble, Captain of Her Heart, bo to przedostatnia sierpniowa tonacja trójki we czwartek. No właśnie, a w niedzielę? The chillin' your boys pull their fish by the fins. The dirt and they sing about old times and the women they will know. Mariquita and Caras, the girls in their dreams of them, when they'll be men. Not different, not different. They say, not different from you. Not different, not different. They say, not different from you. The chilling your boys pull their feet by the strings. In the dirt and they sing, confusing themselves in the inside tangled jungle of sons and fathers themselves lost halfway into the years that have been and will be long. And not different, and not different, they say, not different from you. And not different, not different, they say, and not different from you. Fish they sell, what they catch, what they care, what they hold in their arms for the day. Sons and fathers of the sea, a world in which just to walk you must run. So they sell what they catch, what they hold in their arms for the day. Płyta zatytułowana Away From Home, rok 1989. To wtedy zaczęła się moja przygoda z tym artystą. To była pierwsza płyta, jaka do mnie dotarła wtedy z Nowego Jorku. A potem było wiele innych płyt kupowanych w różnych miejscach, między innymi w Holandii. No a teraz wiadomość dobra dla fanów Davida Brozy. W niedzielę koncert artysty w Warszawie w Łazienkach o godzinie 17. No tak, a my będziemy w niedzielę w Gdyni, na koncercie również i mam nadzieję, że wyproszą Państwo bardzo ładną pogodę. To taki letni remanent w czwartkowej tonacji trójki i pamiętam, że w tamtych czasach, 89, a nawet nie, 90, to te piosenki pojawiały się obok siebie. Riot in the street. Still a woman can't make Sobiul, Things Here Are Different. Płyta też przywieziona z Amsterdamu, a Jill z polskimi korzeniami, o tym już wielokrotnie przypominałem. Alison Krauss i John Wade. Hey. Gdyby mi ktoś powiedział, że taki duet może kiedyś zaistnieć, to bym powiedział, nie ma takiej możliwości. Państwo są z zupełnie innych bajek. Okazało się, że cud się zdarzył. To był w 2007 roku. Alison Krauss szykowała swoją płytę A Collection, coś w rodzaju najpiękniejsze piosenki, jakie zaśpiewałam, i wymyśliła sobie 5 nowych utworów na tę płytę. Wśród tych nowych utworów był duet z Johnem Waitem, Missing You. Jeszcze jeden duet. Tak, ten duet to oczywiście Barbara Streisand i Barry Manilow, ale piosenkę napisał Barry wraz z Richardem Marksem. Obiecałem, że ta płyta z duetami Barbry za daleko nie będzie odłożona, ale teraz odłożę ją na jakiś czas. No z tym, że lato się skończyło, a zima przed nami, to może trochę przesada, ale podobno lato się kończy jakoś tak w tych dniach. A wybrałem tę piosenkę dlatego, że ciągle wracam pamięcią do koncertu Davida Fostera w Chicago. Dzisiaj wrócę do zdjęć na blogu, a wtedy na tym koncercie David Foster opowiadał różne dykteryjki związane ze swoim życiem i pracą i powiedział, że spotkał kiedyś młodego człowieka, który przyniósł mu swoje nagrania do posłuchania i to był Richard Marx. I po przesłuchaniu tych nagrań powiedział do niego, wiesz co, będziesz dobrym kompozytorem, jesteś dobrym kompozytorem, jesteś dobrym autorem, będziesz fantastycznym producentem, ale ze śpiewaniem to chyba nie bardzo. Mówi, to był jeden z moich największych błędów, bo przecież Richard Marx, jedna z ikon amerykańskiej muzyki rozrywkowej, świetnie sobie poradził.

Was jak dzwon, George Ezra, Staying at Tamaras. Od pierwszego przesłuchania jakoś tak ten utwór przylgnął do mnie najbardziej, The Beautiful Dream. Dzisiaj dla tych, którzy mają urodzinki, tak powiedzmy sobie. No i jeszcze jeden utwór 2018 roku. Caution where we were. Caution where we were.